Dus ja, lieve luisteraar, nou, dit was het dan wel hoor, want het was met een dagje wel. En het was een hartstikke mooie rondleiding hier. En ik kan alleen maar zeggen van Jezus, wat een ontzettend mooie plek. Wat gaan we hier ontzettend veel mooie, leuke, nieuwe dingen beleven. Echt. Dynamite. Dus, nou, en binnenkort komt er weer een nieuwe uitzending. Dat weet ik vrij zeker. Maar ja, ik weet niet wanneer. Dus ja, het enige advies wat ik kan geven. Blijf luisteren naar Radio Pattepoe. Want er is altijd wat aan de hand. En je weet nooit wanneer. Doei.